takimiś trudnościami związanymi właśnie z tą mikroagresją w miejscu pracy. I moimi gościniami były adwokat K. Maria Sankowska-Borman. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I adwokatka Daria Skrzypczak-Kozikowska. Żegna państwa także adwokatka Sylwia Gregorczyka. Brama audycję wydawała Piotrka Masierak. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus tylko w piątek. Wsiatecki Svetli Leżak 500 ml, 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Namysłów Pils 500 ml, 10 butelek plus 10 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiego Radia Minęła Północ. Jest piątek, 11 kwietnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Niepewna debata kandydatów na prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego-Wkońskich. Na poligonie Drawskim powiewa amerykańska flaga. Do nowych koszarów wprowadzili się żołnierze USA. Nie żyje Leo Benhaker, były trener m.in. piłkarskiej reprezentacji Polski. Wciąż nie wiadomo, czy odbędzie się debata prezydencka w Końskich. Sztaby wyborcze Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego wciąż nie porozumiały się w sprawie jej organizacji. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zapowiada, że stawi się przed kamerami. Debatę mają transmitować Telewizja Polska, TVN i Polsat. Sztab kandydata PiSu chce, by do tego grona dołączyły telewizje prawicowe. Według dziennikarza Super Expressu Huberta Biskupskiego do debaty ostatecznie nie dojdzie, a powinni w niej wziąć udział także pozostali kandydaci. Media publiczne są obwarowane określonymi prawnymi normami. Poza tym część osób zwraca uwagę, że taka debata mogłaby stanowić pretekst do podważenia wyników wyborów prezydenckich. Zgodnie z ustaleniami debata w Końskich ma się rozpocząć o 20 i potrwa półtorej godziny. Będzie podzielona na trzy bloki tematyczne: bezpieczeństwo, polityka zagraniczna i gospodarka. Na zakończenie kandydaci mają mieć po 2 minuty na podsumowanie. Śmigłowiec z turystami z Hiszpanii runął do rzeki Hudson w Nowym Jorku. Zginęło 6 osób, wszystkie na pokładzie, wśród nich 3 dzieci. Poinformowali przedstawiciele nowojorskiej straży pożarnej. Na miejscu na Dolnym Manhattanie trwa akcja ratunkowa. Marek M., występujący jako drag queen, nie znieważył metropolity krakowskiego. Sąd okręgowy w Poznaniu prawomocnie uniewinnił oskarżonego. To wyrok w głośnej sprawie jego występu w poznańskim klubie, kiedy na scenie pojawił się zdmuchaną lalką, której na twarz przykleił zdjęcie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Marek M. twierdził, że to była jego odpowiedź na słowa metropolity o tęczowej zarazie. Najpierw prokuratura oskarżyła mężczyznę o nawoływanie do zabójstwa metropolity krakowskiego, bo Marek M. miał symulować podcięcie gardła lalce. Od tego zarzutu został prawomocnie uniewinniony, ale po uchyleniu wyroku przez Sąd Najwyższy teraz Sąd Okręgowy badał, czy mogło dojść do znieważenia arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Ze względu na charakter zarzutu drugi proces apelacyjny toczył się przy drzwiach zamkniętych. Rozprawa toczy się niejawnie, tłumaczył sędzia Rafał Parnowski. Publiczne ogłoszenie ustnych motywów wyroku niweczyłoby zaś sens niejawnej rozprawy i sens ochrony gwarantowanej pokrzywdzonemu, w szczególności przed publicznym i wielokrotnym roztrząsaniem kwestii, które mogą godzić w jego dobra osobiste. Dlatego uzasadnienie wyroku także było niejawne. Oskarżonego nie było w sądzie, nie stawiła się także jego obrońca. Prokuratura, która odwoływała się od wyroku uniewinniającego, może złożyć kasację do Sądu Najwyższego. Magda Konieczna, Radio Poznań. Nowe koszary amerykańskie Army na poligonie Drewskim w kompleksie głębokie wciągnięto na maszt flagę Stanów Zjednoczonych. To jest wspólna nasza sojusznicza inwestycja. Żelazni sojusznicy. Sojusznicy, którzy udowodnili swoją przyjaźń, swoją lojalność. Byliśmy razem w Iraku, byliśmy razem w Afganistanie. Jesteśmy tutaj na polskiej ziemi. Jesteśmy w wielu operacjach i misjach, które są potrzebne dla pokoju i bezpieczeństwa. Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości. Polska jako pierwszy kraj otrzymała amerykański medal Partnerstwa Sił Lądowych. Nowe koszary dla Amerykanów mogą pomieścić 2,5 tysiąca żołnierzy. I jeszcze jedna smutna informacja. W Holandii zmarł Leo Benhaker, były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski. Miał 82 lata. Pod jego wodzą biało-czerwoni awansowali na Mistrzostwa Europy w 2008 roku. Beinhaker jest nazywany typem piłkarskiego trenera, który już nie istnieje. Palił jak smog, w milczeniu mieszał kawę w plastikowym kubku, nosił długi płaszcz przeciwdeszczowy z paskiem, przeczesywał palcami kręcone włosy. Wzbogacił też piłkarski żargon. To on jest autorem żartu o pokoleniu frytek czy kubku z dużymi uszami. Beinhaker był jednym z najlepszych holenderskich trenerów. Urodzony w Rotterdamie piłkarz zyskał sławę jako trener Ajaxu, Feyenoordu, Realu Madryt i reprezentacji Holandii. Funkcja trenera biało-czerwonych była ostatnią w jego karierze. Był najmłodszym trenerem w profesjonalnej piłce nożnej. Za jego największą siłę uznawano zdolność nawiązywania kontaktów towarzyskich. Sam o sobie mówił, że jest towarzyskim ludziem. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą 5 stopni na Podhalu, 9 w centrum, do 13 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dobry wieczór, to jest Trójka pod księżycem i zaczyna się, proszę Państwa, Dzień Radia. Jeden z bardzo ważnych dni dla pracowników radia, ale przede wszystkim dla słuchaczy. A skąd się wziął ten Dzień Radia? Otóż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości środowiska naukowe i techniczne dążyły do jak najszybszego wprowadzenia w Polsce tak zwanego broadcastingu. Niestety rządzący nie sprzyjali tym pomysłom, jednak profesor Janusz Groszkowski, wtedy jeszcze inżynier, porucznik, późniejszy wieloletni prezes Polskiej Akademii Nauk, doprowadził do stworzenia Stowarzyszenia Radiotechników Polskich i Radiotechnicy Polscy wspólnie ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich naciskali na rząd, a wtedy to były czasy, kiedy prezydentem był Stanisław Wojciechowski, a premierem Władysław Grabski, ten od złotego, od wielkiej rewolucji finansowej, która doprowadziła do tego, że Polska tak naprawdę odzyskała suwerenność fiskalną. Trzeba było jednak przetłumaczyć urzędnikom niższego szczebla, czyli najpierw do 1923 roku ministrowi poczt i telekomunikacji, a potem ministrowi przemysłu i handlu, ponieważ Ministerstwo Poczt zostało zlikwidowane. I inżynierowie wydali taki specjalny dokument właśnie 11 kwietnia 1923 roku, w którym zawarte były takie, powiedziałbym, dyspozycje, jak rządzący mają doprowadzić do tego, żeby w Polsce rozpoczęła działalność radiofonia. Bo przypomnijmy, na świecie już, w Pittsburgu od 1920 roku istnieje stacja, na zachodzie Europy, BBC, Francja, ale także Związek Sowiecki, Dania, Austria, Hiszpania, Włochy. Natomiast w Polsce, owszem, polscy słuchacze mogą słuchać innych stacji, natomiast nie ma stacji, które by nadawały w języku polskim. No i właśnie ten gest Stowarzyszenia Radiotechników Polskich był bardzo ważny, ponieważ bardzo szybko doprowadzono do uchwalenia specjalnej ustawy. Na mocy tej ustawy zostało wydane rozporządzenie, które ogłaszało, że jest konkurs na nadawanie programu ogólnopolskiego. Stąd właśnie ten 11 dzień kwietnia jest uznawany za bardzo ważny dzień w polskiej radiofonii. Panie, panowie, tak, mamy znów szansę otwierać ważny w kalendarzu dzień. Tym razem w towarzystwie pana prezesa Krzysztofa Michalskiego, totalnego człowieka radia, przed laty także dziennikarza trzeciego programu, obecnie komentatora w radiowej jedynce. Jest więc 11 kwietnia, Dzień Radia. I uczcimy go w szczególny sposób z panem prezesem. Spotkamy się jeszcze w drugiej części wydania, przypominając co jakiś czas, że mamy przywilej także świętować stulecie Polskiego Radia. A po piosence połączymy się z wyjątkowymi gośćmi. Uprzedzam, że w ich obecności wszystko się może zdarzyć. Gotowi? Zaczynamy naturalnie piosenką odpowiadającą na pierwsze hasło nocy. Ciekawe, jak ono brzmi. Przepraszam za kłopot w każdym razie. Dziękujemy Państwu. Ależ nie, jeszcze nie kończymy. Taki żarcik. A pierwsze hasło nocy brzmi radio. Wszyscy odgadli, gratulujemy. Choć piosenka myli tropy, bo nie jest chyba o radiu. Natomiast wykonawca nazywa się Radiohead. No i już sprawdźmy, czy połączyliśmy się z naszymi gośćmi. Czy jest z nami kobieta? Halo? To jest właśnie pytanie, czy jest, ponieważ kobieta zdążyła zasnąć, przysnąć i powiedziała, że przyjdzie, ale jest tak zmęczona dzisiejszym spektaklem, że naprawdę nie mam sumienia i teraz wytargiwać z tego miejsca, ale pójdę, oczywiście pójdę i przyprowadzę tu Jadwigę. Mówi Dariusz Basiński, mąż Jadwigi. To się nazywa falstart, bo drugie pytanie brzmiało, a czy jest z nami mężczyzna o tym samym nazwisku? No więc a to już nie wiem. Ja jestem tylko jeden Basiński, także tutaj no chyba nie ma innych. No dobrze, pierwszą miała być kobieta. Mówimy oczywiście o Jadwidze Basińskiej. No i teraz zadamy pytanie, czy jest z nami mężczyzna o innym nazwisku? Halo? W jakimś jest, tak, o innym nazwisku. Ja jednak czekałem, że kobietą nie jestem, Basińskim też nie jestem, no i wreszcie jestem mężczyzną o innym nazwisku. Więc się zgłaszam jako ten mężczyzna o innym nazwisku. Jacek Borusiński. Ja wspominałam Państwu, że po naszych gościach można wszystkiego spodziewać się, więc zachowajmy spokój. Więc również kolejny falstart, bo zdanie, które sobie napisałam, nie tak częste to, że mumio stawia się w komplecie. I Jadzia nie po raz pierwszy zmęczona nie tylko spektaklem, ale również sprawami rodzinnymi, po prostu przysnęła. No dobrze, to teraz zapytajmy jeszcze, zaryzykujmy jeszcze jedno pytanie z listy. Czy jest jakieś dziecko? Czy jest jakieś dziecko o innym nazwisku niż Basiński? Dziecka nie ma. Natomiast jest pies o innym nazwisku. Na razie leży sobie spokojnie, ale z psem o innym nazwisku też mogą różne rzeczy wydarzyć, więc może pies też zaistnieć. Na to liczyliśmy. Nie wiem, czy Panowie słyszeli zakończenie naszego wstępu muzyczno, powiedzmy, słownego. Tam coś zaskomlało, czy zaskamlało. Tak, tak, tak, tak. To właśnie był, no powiedzmy, wabi. Prawdopodobnie dojdziemy do tego momentu, w którym ujawnimy lub przypomnimy, nie kim, tylko czym, jakim stworzeniem był wabi. No. Co jakiś czas też zadajemy wam pytanie. Panom powinnam powiedzieć, prawda? Nie, uwaga, uwaga, Jadwiga wstała. Ja wstałam. Ja jestem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kobieto o nazwisku Basińska. Jestem. Tak chwilowo, tak chciałam wyprostowić się na łóżku i tak się wyprostowiłam, że troszeczkę zasnęłam, ale przebudziłam się. Jestem. Skąd my to znamy, ale bardzo ci za to dziękujemy, podziwiamy twoje poświęcenie. Proszę państwa, więc teraz już mogę przeczytać zdanie, które sobie zapisałam. Nie tak często to się zdarza, że mumio stawia się w komplecie, no tym razem online. To zapytajmy jeszcze, czy są państwo w jednym miejscu, wszyscy w jednym miejscu, czyli cała trójka. Byliśmy w jednym miejscu mniej więcej 2 godziny temu, kiedy dograliśmy spektakl w Katowicach. Natomiast po spektaklu rozjechaliśmy się w miejsca różne, ale w miejsce 2. To znaczy państwo Basiński są u państwa Basińskich, a ja jestem u siebie, także nadajemy no, państwa Borusińskich. U państwa Borusińskich jestem, tak. Tak. No właśnie. Mm-hmm. No dobrze, może uda nam się jednak we czwórkę porozmawiać, no, nie zapominając o państwu, którzy nas na pewno tłumnie o tej porze słuchają, tym bardziej, że mamy ten dzień radia. Ale Jadziu, Jacku, Darku, co jakiś czas sprawdzamy, co u was słychać i czy wszystko w porządku. Już wiemy, że 2 godziny temu państwo występowali w jakże znanym państwu mieście Katowice. Skąd państwo znają tak dobrze Katowice? Bardzo proszę, niech Dariusz Basiński rozpocznie. Ja je znam z urodzenia. Urodziłem się w szpitalu w Katowicach Janowie, który sąsiaduje z bardzo kultową dzielnicą Katowic Nikiszowiec, która to dzielnica przeżywa obecnie swój bujny rozkwit. Niemniej jednak mieszkałem w Śródmieściu, na ulicy Kościuszki 41, na wpół do czwartym piętrze, pod numerem 10. Wpół do czwartym, ponieważ w tej kamienicy był wysoki parter. Obok była mleczarnia, do której schodziłem z, no nie miałem ani kanki, ani bańki, ale z taką butelką, która miała na swojej szyjce butelczynej plastikowy kołnierzyk po to, żeby czapeczka zamknęła się, kiedy będzie nalane mleko. Sama mleka się nie piję do dzisiaj. Czy sama się zamykała? Tak. No trzeba było tak docisnąć ją. Pani nalewała to z takiej bańki i wtedy trzeba było, jak już było nalane, docisnąć tym kapslem takim, za przeproszeniem, takie brzydkie słowo. Natomiast ja mam mlekostręt od dziecka, słowo honoru. A na przykład warianty nowoczesne mleka kokosowe, migdałowe, owsiane? Jest nadużycie, powiedziałbym, semantyczne, głębokie, ponieważ to nie są mleka, no bądźmy szczerzy. Nie może być mleko owsiane. To po prostu jest jakiś owsiany wycisk. Napoje. Wycisk, wytłok, wywir. Wywir. To dobrze. To już wiemy skąd. Nie, no ja jestem z Katowic, całym sobą. Ciągle tam jeszcze jestem. W ogóle tak, to jest moje miejsce na ziemi. Bardzo te Katowice zawsze staram się też bronić przed takim postrzeganiem ich, moim zdaniem jednak głęboko nieprawdziwym. Ale teraz się może ciut zmieniło, ale kiedyś Katowice były uważane za jakieś śmierdzące, brudne miasto. Ależ skąd? Ale skąd? Były, i że nie zielone. No rzeczywiście, można tak powiedzieć, jak się widzi na tak zwany remont rynku, jestem oburzony tym remontem, że rzeczywiście zostało to, dewastacja nastąpiła. Miał być taki piękny nowy rynek w Katowicach, bo w Katowicach przywono był kompletny rynek. Normalny rynek obramowany, to znaczy orynkowiony, po prostu rynek zamknięty. Miał być do tego powrót, ale po wielu debatach niestety ten rynek w Katowicach wygląda tak, jak wygląda. Może to się kiedyś zmieni, ale nie wiem, czy mówię o rynku, czy to była jakaś taka... Bo było pytanie o Katowice. Tak, ale ty zacząłeś... W tym rynku nie mieszkałem. Katowice dzielę na dwie części. Na część na południe od Torów i na północ. To są dwa trochę miasta. Jak gdyby. No, sporo już o tym nieraz rozmawialiśmy i że ta jedna część jest bardzo piękna z architektonicznego punktu widzenia. Tak, modernizm i piękny park Kościuszki i w ogóle. W ogóle to na pewno. Natomiast ja zaprotestowałam w jakimś momencie, ponieważ był taki czas, kiedy z małego miasteczka Bielsko-Biała, gdzie przez przypadek, co zawsze powtarzam, urodziłam się, jeździło się do dużych Katowic na zakupy. I tam się kupowało rzeczy, których w małym miasteczku Bielsku-Białej, włókienniczym, poza włóknami niczego specjalnego nie można było zakupić. Więc w mojej świadomości Katowice istnieją jako bogate miasto, syte, i właśnie tak, pełne takich przedmiotów, bo tam były różne jeszcze przedmioty, których nie uświadczysz gdziekolwiek indziej, nawet w Sopocie. No naprawdę, dobrze. Jakie to były przedmioty? No wiesz, teraz nie konfunduj mnie, gdyż to było dosyć dawno temu, ale wiem, że coś się przesuwało, przestawiało, przywoziło stamtąd. Rynku nie pamiętam, pamiętam teatr i potwornie brzydkie hotele. Hotele zawsze były brzydkie, może teraz są ładniejsze. Ale zapytajmy jeszcze Jadzie i Jacka, bo Jadzia Borusi... Jadzia Basińska i Jacek Borusiński. Państwo są postrzegani jako małżeństwo, przypomnę. Rodzeństwo bardziej. Rodzeństwo, przepraszam bardzo. No tak, podobieństwo wynika raczej z rodzeństwa niż z małżeństwa. Chociaż to różnie bywa. Dobrze, to więc jakie są państwa związki z Katowicami, żeby zamknąć ten temat? Jadwigo! Jestem. Więc ja przede wszystkim studiowałam w Katowicach w Katowicach znalazłam się w teatrze w Gugalander, gdzie spotkaliśmy się w trójkę. Skąd z tego Gugalandra też w trójkę odeszliśmy i założyliśmy Mumio i powstało Mumio w Katowicach. I mieszkałam w Katowicach w momencie, kiedy zostałam żoną Darka. Mieszkaliśmy 10 lat w Katowicach. Takie są moje. Ale też, myślę, że chyba z twojego powodu, Darku, tak to jest, że bardzo czuję Katowice jako moje miasto. No, chodziłaś z Włoskiem, bardziej, w którym były dzieci poszczególne. Tak, bardziej niż ty. Więc czuję, że Katowice są moje. To jest moje miasto. Czy dzieci wasze rodziły się w Katowicach, tak? Dobrze zrozumiałam? Tak. Wszystkie rodziły się w Katowicach. Mm-hmm. Nawet jak już mieszkaliśmy w Tychach, to jechałam do Katowic, a żeby było. W Katowicach się narodziły. A widzisz. Dobrze, to teraz panie Jacku Morusiński. No, ja nie mogę pochwalić się takim dorobkiem. Jedynie połowa moich dzieci urodziła się w Katowicach, a druga połowa już w Bielsku Białej, które to miasto i moje dzieci były otulone tą włókniną, o której już wspomniałaś, włóknem tak. Bielsko-Bialskim. Tak. Natomiast w Katowicach zamieszkiwałem przez długi czas na tak zwanym osiedlu Paderewskiego. Chodziłem z wózkiem wśród jezior i stawów i to był cudowny czas, kiedy również można było wymyślać różne tam właśnie powstała tak zwana serwusowa, czyli taka scena z kawą w Katowicach właśnie, więc to było miasto twórcze jednak jest miasto twórcze absolutnie w moim mniemaniu. I tak samo teatr Gugalander, który był wspaniałym wspomnieniem i do tej pory jest. I do tej pory, kiedy wjeżdżam do tego miasta, również gdzieś tam traktuję je jako swoje, bliskie memu sercu i przyjazne. To jak szybko teraz można z Bielska Białej do Katowic dotrzeć? No jeszcze około godziny, ale już lada moment szukuje się otwarcie nowej trasy ekspresowej Bielsko-Katowice i wtedy będzie naprawdę bardzo, bardzo szybko. Tak. Mnie przykro, że ta trasa powstaje, bo ja jeździłem do mechanika pod Bielskiem na rowerze przez przepiękne okolice, między innymi z takich różnych stawów, zastawień i łąk i lasów i nagle się okazuje, że tam buldożery i niszczą to wszystko i powstaje trasa, która nie wiem, czy może pomoże o te 15 minut, ale czy warto? Ja jestem tym zasmucony. Strasznie nie lubię asfaltowania świata. Przepraszam bardzo, nie przypominam sobie, żeby stawy tam były, są. Raczej jezioro Goczałkowickie, ale... Nie, po drugiej stronie, wiesz? Po drugiej stronie... Państwo sobie wyobrażają to, prawda? Tankowice na przykład, tamte okolice. Aha. To tam właśnie jest tak stawowo. Dobrze. To jeszcze, ponieważ państwo mnie troszkę zaskoczyli, przeważnie, to bym poprosiła teraz za karę Jacka. Uważaj, Jacku, czy możesz zacytować maleńki chociaż fragment serwusowej? Tym głosem. No dobrze, no to spróbuję, uwaga. No, pani serwusowa często kawę piła, prawda? No, a przy kawy piciu bardzo smacznie grymasiła, także naprawdę ubaw. No to może tyle, prawda? Bo ja już się wyeksploatowałem dzisiaj na spektaklu. Serwusową wręcz rozbudowałem, więc tak. No. Dobrze. To teraz wróćmy może do teatru, który ma dosyć trudną nazwę. Nie ryzykowałabym w radiu przed mikrofonem, ale coś chciałam państwu, którzy są moimi gośćmi, a przy okazji, przepraszam, przy okazji państwu, którzy nas słuchają, przypomnieć, tak, że zazwyczaj spotykamy się przy okazji jubileuszy, które zdarza się nie do końca są okrągłymi urodzinami. Natomiast znalazłam wczoraj, kiedy przygotowywałam się do naszego spotkania, datę 1995. Czy wam to coś przypomina? Zwrócę się do Darka, bo to obawiam się, że jeszcze państwo razem nie występowali. Ojej, 95. Tak. No to jest jedynka, dwie takie dziewiątki, czyli jakby odwrócone szóstki i taka piątka, czyli jakby taka z brzuszkiem. Mm-hmm. Tak sobie to wyobrażam, ale nic poza tym. Ale poczekajcie, poczekajcie. Ale kiedy odeszliśmy z Gugalandra? Nie, już razem występowaliśmy, absolutnie. Ale jeszcze nie występowaliśmy. Od 91, 2 roku, ale jeszcze nie występowaliśmy jako Mumio, czy też Teatr PTA, bo tak się nazywaliśmy na samym początku. Ale wtedy mniej więcej już trochę gdzieś tam powstawaliśmy. Mm-hmm. I to ale bardzo nie występowaliśmy. Przepraszam, ale w bardzo ważnym źródle podają, że właśnie rok 95 to są narodziny pra Mumio, jeszcze z samym Darkiem plus, nie wiem, pięcioma innymi osobami, ale nie lekceważę, ale no w każdym razie nie z Jadzią i... Ale nie, to błąd. No to trzeba to poprawić. Do internetów trzeba napisać. Oczywiście, że tak. To pra Mumio to takie sobie było, tam sobie się rodziło i takie było równoległe i to były nasze młodzieńcze z Dariuszem Rządkowskim i z Tomaszem Skorupą. Oh. Właściwie to my w trójkę, bo tam jeszcze Krzysztof Prus, takie nasze wykwity wyobraźnialne, które miały swoje nawet sceniczne jakieś ewokacje, że tak powiem ładnie, albo brzydko właśnie. Natomiast no to pra Mumio to miało tylko taki związek z Mumiem, że było pewnym zaczynem. Niektóre teksty powstawały Podpowiadam wam wariant. Można nowy jubileusz ogłosić, że 30 lat temu powstało pra Mumio. 30, bo jest 25. W sensie już w XXI wieku, prawda? Więc to jest jakiś powód, żeby świętować od nowa. Myślę, że to chyba Darek musiałby z Tomkiem Skorupą, Rządkowskim, Darkiem i Krzysztofem Prusem zrobić jubileusz i my wtedy sobie będziemy z Jackiem odpoczywać. Będziemy jeździć autostopem po Polsce i powtarzać. Ja naprawdę chciałem, ja namawiałem kolegów, ale oni są jacyś skapsanieli. Naprawdę marzyłem, żebyśmy my teraz w tym wieku, nie będę mówić jakim, powtórzyli to, co robiliśmy mając lat 20 na przykład. Ile? 3 czy coś koło tego, że wsiadaliśmy w jakimś miejscu wybranym, dowolnie, typu Kalety albo Olesno, stawaliśmy na drodze i rozpoczynaliśmy podróż dla samego podróżowania autostopem, śpiąc na przystankach tam autobusowych, PKS-owych, jeżdżąc Żukami, Nysami, włamując się do akademików przez jakieś otwarte okna i tam śpiąc w akademikowych kuchniach, śpiąc na klatkach schodowych, śpiąc pod gołym niebem. Cudowne doświadczenie prawdziwego włóczęgostwa autostopowego, bez żadnych książeczek, jakichś formalności. Piękne dorabianie jakimś graniem na gitarze i do kapelusza, jedzenie jednej wspólnej puszki sardynek, która była ostatnim posiłkiem. Wydawało się, że umrzemy. Tak, jeszcze w dodatku Tomek niestety wypił ten cudowny olej. Ja wtedy powiedziałem podobno, Tomek, przestań, przecież każdy by się chciał napić tego oleju, byliśmy bardzo głodni. Przeżył. Tak, a Darka Rządkowskiego wysłaliśmy na żebry do jakichś zabudowań wiejskich, żeby przynajmniej chleb jakiś zorganizował. Już nie wiem, czy się to udało, bo Darek Rządkowski się często gubił, jak gdzieś poszedł, bo nagle zaczynał rysować konia na przykład, bo przecież był artystą i wtedy gdzieś ginął w trawie, patrzymy, co on robi, on rysuje konia takiego, który się pasie. Mogłaby to być krowa, ale chyba bardziej go koń interesował. Po czym omyłkowo wsiada do samochodu, który w jakimś dziwnym sposobie udało mu się złapać, ale potem się orientuje, że jest sam w tym samochodzie. Nie było wtedy telefonów komórkowych. Byliśmy przekonani, że to ostatni raz w życiu się widzieliśmy z Darkiem Rządkowskim. Ale potem, kiedy jechaliśmy innym samochodem w pościg za nim, to on właśnie stał już przy drodze i machał nam. I wtedy dołączył do naszej grupy. Chociaż pan nie chciał go przyjąć, bo powiedział, że samochód jest pełny już. Mówimy, że to właśnie jest nasz kolega i że to jest konieczne. A i teraz pytanie brzmi, jak jubileuszować to coś? No da się, kochani, to się nazywa druga młodość. Naprawdę. No właśnie, ale to nie miałoby wymiaru jakiegoś spektaklu, czy właśnie jakiejś publicznej ekspiacji, czy nie wiem tam, jak to to nazwać. Tylko musielibyście, tylko musielibyście po prostu jakby to wykonać dla siebie dla samych. Siebie i zrobić z tego film dokumentalny, by to było świetne. Ale dlaczego nie? No i koniecznie nie? Powinny przy tym powstać te rzeczy, które wtedy powstawały, czyli nie te same, tylko właśnie abyście się artystycznie wyrażali. To jest bardzo ważne w czasie tej podróży. Czyli dzisiaj ktoś czterech starych chopów by brał... Tak po prostu by brał to stopem. No ale Jadzia by była przecież, która byłaby na wabika, jak to się mówi. A no to chyba, żebyśmy to... Przepraszam, Jadzia, bo ja nie wiem, to dzisiaj obraziłyby się kobiety, że są na wabika na przykład. Dobrze. No ale kiedyś tak jest tak w życiu, no tak to jest przecież. No machasz rączką, tak, nóżką. Tak. Czy pan Jacek przysnął? Nie, ja słucham. Ja właśnie się zastanawiam, co ja w tym czasie robiłem. Kiedy kolega malował konia. Ja w tym czasie się studiowałem, prawda? Czyli ja po prostu pochłaniałem całą rzeczywistość, że tak powiem, teatralną. Czyli Grotowskiego, Kantora, no i tak dalej. Ja wtedy byłem w tych obszarach. Ale już też byliśmy wtedy, właśnie w tym 95, już pracowaliśmy razem w Teatrze Gugalander i nawet chyba w 95, czy w okolicach 95, zrobiliśmy taki spektakl, który był naprawdę bardzo udanym spektaklem. Escurial według Michela de Gelderot i Darek tam grał Błazna, kolega Czarek Króla, kolega Sławek, kogo grał Sławek, nie pamiętam. Mnicha. A ja popełniłem pierwszą w swoim życiu reżyserię, także to było naprawdę... Ale właśnie dzisiaj o tym też opowiadaliśmy, to jest bardzo ciekawe, ponieważ ponieważ udzielaliśmy wywiadu dla miesięcznika Śląsk i właśnie mówiliśmy o tych początkach naszych i też mniej więcej w tym czasie, to musimy to opowiedzieć, jeżeli oczywiście jest na to czas, ale to jest w tym też czasie, kiedy myśmy robili ten spektakl, nasz teatr, czyli Teatr Gugalander, który w zasadzie może nie tyle powstał, co powstał budynek. Wreszcie były ściany, wreszcie były reflektory, były kotary, czyli naprawdę powstał prawdziwy teatr. Ale nasz teatr zapragnął też pokazać się medialnie. I ten teatr zorganizował tak zwane kucowisko, czyli wielką imprezę na cześć Kazimierza Kuca. No jasne. I to było, że tak powiem, nagrywane, czy też właśnie nie nagrywane, co transmitowane przez program Drugi Telewizji Polskiej na żywo w dodatku. I myśmy tam strasznie nie chcieli w tym jakbyś brać udziału. To może Darek opowie, bo to Darek jakby... A to może po piosence, bo tak troszkę nam się teraz wydłużyło, za przeproszeniem. Dobrze. Tak, prawda? Odpoczniecie. To mamy zaśpiewać? Nie, tylko nie waszej piosence. Bardzo proszę, tym razem nie. Aha. No właśnie. Przepraszam, bo my tutaj mamy całą listę i to jest cały taki program, który ja będę ujawniała stopniowo, bo państwo mogą tego, znaczy państwo, którzy nas słuchają, może wiedzą, natomiast państwo, którzy są naszymi gośćmi, nie wiedzą. Właśnie chrypnę. Proszę państwa, to ja tylko powiem, że piosenka jest odpowiedzią na kolejne hasło nocy, bo my mamy takie hasła, i jest dosyć głośna, tak więc bardzo proszę chronić uszy swoje, sąsiadów oraz rodzin. We'll be right back. Siedzę na chmurze i dyndam nogami. Wieje niebieski wiatr i przelatują ze świstem anioły. Są odrzutowe i turbośmigłowe, są też szybowce i bardzo młody anioł awionetka. Niektóre mają gruby szron na włosach i niebezpiecznie oblodzone pióra. Daję im znak, by pamiętały o gwarancyjnych testach mechanizmów. Uważam, proszę Państwa, że za mało dbają o pełną sprawność awioniki. Mogłyby też o wiele częściej sprawdzać zintegrowany system sterowania. A to się tylko głośno śmieją, machają do mnie, cześć, skrzydłami, a potem jedne za drugimi nurkują pośród stratokumulusów. A tam na dole, tam gdzie patrzę, wszystko jest teraz śmiesznie małe. Prawda? Jakieś malutkie. Ale dobrze, proszę Państwa, wszystkie zagadki zostaną rozwiązane. Przedstawmy się. Nasza tutaj warszawska przy Myśliwieckiej 357 ekipa. Ela Różycka, Wojtek Dorosz, Michał Żołądkowski i ja. Natomiast oczywiście powiemy, czego fragmentu słuchaliśmy przed chwilą, bardzo tajemniczego, ale wcześniej wyjaśnię, że dzisiaj hasła nocy są nieprzyzwoicie blisko tematów wydania, bo oto drugie słowo, klucz nocy to lot. Lot. Nie chodzi oczywiście o skrótowiec nazwy pewnego. Tak. A piosenka zatytułowana jest Wędrowiec, więc myślę, że tak bardzo a propos tego, o czym już Państwo opowiadali. Za moment do tego fragmentu powrócimy, bo on jest ekscytujący, muszą Państwo przyznać. Ja tylko powiem, że już słuchają nas Państwo i pozdrawiają. Pani Marta, pan Zbyszek, pan Marian. No po prostu Polska cała w reprezentacji tych oto trzech osób, czy raczej trojga, bo jest tam kobieta. Ale teraz, przepraszam bardzo, przypomnę, że Jadwiga Basińska, czyli Jadzia, Dariusz Basiński, czyli Darek, oraz Jacek, którego nie da się w zasadzie zdrobić. Czyli Jacek. Basiński są z nami i chyba panu Jackowi właśnie przerwałam. Czyli na czym stanęliśmy? No, na locie pewnym, bo Teatr Gugalander, w którym byliśmy, właśnie zaproponował taki lot, czyli Wielkie Święto Kazimierza Kutza i w tymże teatrze do tego teatru właśnie wjechał Kazimierz Kutz na Kucu, po czym się przewrócił i powiedział, ja myślę, że to jest taka godzina, że mogę to użyć, to tego zacytować niecenzuralnie. No bo na żywo kiedy, w telewizorze. Kiedy wypowiedział, ale grzech się wydupcył. Takie słówko ładne. No ale, jednak. Śląskie takie. Chyba śląskie, nie? Chyba tak. No chyba tak. Tak, ale Jacku, bo chciałeś przekazać Darkowi głos, natomiast ja powiedziałeś coś takiego, że nie chcieliśmy brać w tym udziału. No nie chcieliśmy dlatego, że dowiedzieliśmy się, że właśnie jubileusz pana Kazimierza Kutza będzie w Gugalandrze i że to robimy i będą wejścia na żywo, telewizja numer dwa. Spektakl. Ale nawet to nam przeszkadzało w spektaklu, który robiliśmy, no, przede wszystkim. Nie. Chodzi o to, że tak naprawdę zostało wszystko omówione, oprócz tego, że nie został napisany, wymyślony, stworzony, wykreowany żaden scenariusz na to przedsięwzięcie i na to spotkanie. Czyli to był absolutny lot. Wiedzieliśmy, że będzie telewizja i nie wiedzieliśmy nic, co mamy robić i co mam się tam wydarzyć. To było w ogóle coś strasznego. No właśnie, lot, dobre słowo, lot. Nie, ja albo powiem, skok że, w głębie. Że ponieważ no, był pewien rodzaj podziału wtedy w teatrze, pewne osoby chciały robić to kucowisko, inne nie chciały. Ja zostałem wydelegowany, żeby jakieś stroje zorganizować i moim jedynym pragnieniem było, żeby mieć takie stroje, żeby być kompletnie niewidzialnym. No oczywiście takich strojów niewidzialnych to nie ma. Teraz są jakieś takie akcje, że nie są jakieś takie wynalazki, że można być pozornie przeziernym, bo się na stroju coś wyświetla. Ale nam chodziło po prostu, żeby się schować. I szukając w magazynach TVP Katowice, szukając kostiumów, znalazłem coś, co wydawało mi się idealne. To były gąbczaste, gąbkowe stroje tygryska, misia, gąsienicy mylonej z żabką, jak się później okazało, jakiegoś ptaka. z jakiegoś przedsięwzięcia już niegranego dla dzieci, halo, halo, to mówi makaron, tak się chyba nazywało to przedsięwzięcie. W związku z tym wypożyczyłem stroje ze spektaklu dla dzieci, halo, halo, to mówi makaron. Wbiliśmy się w te stroje, będąc kompletnie niewidzialni, ale kompletnie też nie a propos jakiegokolwiek Kazimierza Kuca, festiwalu Kazimierza Kuca, Jolanty Fajkowskiej, która prowadziła to całe wydarzenie na żywo. No i to było dla mnie zwycięstwo, bo się mogłem schować w tej gąsienicy mylonej z żabą i dla swobodnie przechadzać się przed kamerą. Można było, i to było jakby całe nasze działanie. Myśmy się przechadzali. Te zwierzęta przechadzały się za panem Kazimierzem Kucem. Taki obok, przed. Abstrakcja całkowita. No właśnie. Skojarzenie z Monty Pythonem, absolutnie. Pani Fajkowska robiła szerokie oczy jak spotki, nie mogła wszystkiego tego zrozumieć, o co chodzi. My też nie wiedzieliśmy, bo naprawdę o nic nie chodziło. To był jakiś skandal zupełny, który... Nie, który to był cud absurdu przecież. Tak. Okej, okay, no to bardzo dziękujemy. Jacek zaczął opowieść tę, zakończyli państwo Jadzia i Darek. A teraz, proszę państwa, znów zwracam się do naszych gości, ale też z ogromnym szacunkiem do państwa, którzy nas słuchają. Czego to fragmentu słuchaliśmy jakieś 5 minut temu i co nas połączyło? Czy ktoś pamięta? I w jakich okolicznościach to powstało? To znaczy, to chyba pytanie dotyczy przede wszystkim Darka i Jacka, ponieważ w tym pierwszym przedsięwzięciu mnie nie było. No. Nie było, ale oczywiście Marek Stokowski, samoloty. Genialnie. Widzisz, Jadziu, to jest sztuka nie być, a pamiętać. Tak. I proszę państwa, tutaj mamy znowu jubileusz, bo to był rok 2005, kiedy książka Samoloty Stokowskiego Marka się ukazała, czyli szybciutko liczymy, to było 20 lat temu, więc mamy już drugi jubileusz podczas tego spotkania, już pomijam stulecie radia, więc 30 lat Google, przepraszam, pra-mumia i 20 lat naszej oto znajomości. Natomiast czy panowie pamiętają, gdzie nagrywaliśmy ten fragment, bo to była tak zwana główka, czyli początek czytania samolotów. Czy wy pamiętacie? Być może to było pod kopułą. Tak. To jest pod kopułą, która nie wiem w ogóle, gdzie ona się znajduje. Ja już powiem. To była wielka malarnia opery narodowej, czyli po rosyjsku mówiąc Teatru Wielkiego. Nie. Tak. I tam na tej malarni pozwolono nam nagrać to, ponieważ tam był, i to był naturalny pogłos. Tam był najwspanialszy pogłos mojego życia. I pomyślałam sobie, my musimy tam to zrobić. No i stąd właśnie to, co państwo słyszeli. Już więcej nie będziemy powtarzać, bo prawa autorskie i tak dalej. Nie stać nas na to, ale naprawdę była to wspaniała przygoda. W każdym razie, i przedtem byliśmy, nie pamiętacie? Byliśmy przecież w takiej małej restauracyjce, której pewnie już nie ma, więc można zareklamować, i spożywaliśmy sushi. Tak, to pamiętam, to oczywiście, że to. No naprawdę, Jadziu. No ja się śmieję, bardzo ładnie powiedziałeś sushi. No bo ja ćwiczę, ja polszczyznę. Tak. Słuchajcie, no dobrze, więc poznaliśmy się przy tej oto okazji, czyli radio nas połączyło, już pomijając czynnik ludzki, któremu się oto tutaj kłaniamy. No tak, no radio. Proszę to jakoś... Tak. Może teraz Jacek, który znów brzmi jakby milczał. Nie, ja jestem absolutnie zasłuchany, jeszcze brzmią w moich uszach nasze głosy, jakże młode, przed 20 laty, naprawdę z dużym wzruszeniem tego wysłuchałem i bardzo mi się podobało, ku mojemu zaskoczeniu, ponieważ zwykle takie rzeczy, które sam albo my wykonujemy, mam do nich jakieś takie, że można byłoby zrobić pewnie to lepiej, a tutaj naprawdę bez większych zastrzeżeń przyjąłem bardzo, ale to chyba, Baszko, twoja zasługa, pewnie ty jakoś tam, wiesz, podmontowałaś i tak wyszło. Akurat procesu montowania nie pamiętam, natomiast proces przygotowań i nagrywania był fascynujący. Jadzia nie mogła, bo opiekowała się dziećmi, rozumiem. No ja myślę, że tak, 20 lat temu. 20 no, lat na temu, przykład były już dzieci. No, ja nie wiem, połączyłabym to może z faktem, że tydzień temu nasza córka skończyła 20 lat. A. To może. To ciekawe. Kolejny jubileusz, proszę. Tak. Proszę. Jak, zresztą okazji do świętowania takiego świeckiego oczywiście, bo inne świętowanie nas czeka lada moment. No dobrze, powiedzcie coś o tym radiu. No dziś jest to święto i jakbym zaprosiła was z tej okazji, oczywiście nie z tej, no bo się wcześniej umawiali. No, no. Już, no kto mówi, kto mówi? Baszko, co nas mogło połączyć, jak nie radio, skoro jesteś połączona z radiem? Przecież no. To ty jesteś częścią radia, jesteś w ogóle tam jakoś zakorzeniona, to jest nawet takie zbyt banalne słowo, jesteś tam zaimplementowana, jesteś tam za, nie wiem co, ale ty jesteś radiem. Dlatego to musiało nas radio połączyć. No. Ewentualnie Baszka nas połączyła z radiem, też tak można powiedzieć. No. Nie, no bardzo dziękuję, to bardzo miło zabrzmiało, prawie jak komplement. Natomiast ja sobie wyobraziłam taką scenę z jakiegoś filmu starego science fiction, gdzie ja jestem taka cała opleciona takimi kablami, różnymi czujkami i to wszystko jest powpinane do różnych kontaktów w radiu. Czyli no nie wiem, jaki to film był, już nie pamiętam, jakiś... Odmieniec, nie odmieniec. Chyba nie Frankenstein, mój Boże. No ale... Frankenstein. No ale jak kiedyś... Gdybyście mnie teraz zobaczyli, to na pewno Frankenstein. Ale nie, no, to był ten doktor Frankenstein, a ten potwór, twór, to wcale nie był Frankenstein. Taki film był, no taki słynnego reżysera, który reżyserował też filmy właśnie fantasy czy science fiction polskiego, no... Taki reżyser. No ojejku, my już zaczynamy rozmawiać naprawdę tak, jak osoby w tym wieku rozmawiają. Pamiętasz ten film? No ten tego znanego i tam ten znany aktor, którego też pamiętasz. Ale tak jest z życia wzięte, naprawdę. Przepraszam, proszę Państwa, ale my nie tam... mamy zwyczaju tak się zaśmiewać w radiu. Przepraszam, może w nocy wolno, no ja już nie wiem, za pięć pierwsza, prawda? No dobrze, ktoś tam powiedział, kto to ale powiedział? Ale właśnie, ja próbuję i jakoś mi się nie udaje. Ale jednak, gdyby państwo, którzy nas słuchają, zobaczyli tę szafę, którą ty nam kiedyś pokazałaś i którą cały czas odwiedzamy czasami, z tymi wszystkimi nagraniami, których dokonałaś przez lata, to jest naprawdę imponujące, prawda? To jest dlatego Darek mógł sobie pozwolić, że ty to radio... Nie. Albo radio to ty. Więc... Nie, ale to największy komplement życia, no błagam. Więc bardzo jestem szczęśliwa. I no dobrze, ale wasz stosunek do radia, już pomijając skromną osobę mą, to może teraz który? No, radio mówi. Który z was? Którem? No to ja mogę powiedzieć. To może Dariusz, bo Dariusz robił radio kiedyś nawet. Znaczy, no, takie właśnie. Sceniczne trochę bardziej, ale robił. No. No to... Radio Renata, czy też Radiowizja, ale ja powiem o moich prapoczątkach radiowych. Proszę. To był odbiornik i bardzo proszę o wybaczenie, nie pamiętam jego nazwy, ale on, ten odbiornik, mieścił się w skórzanym etui i stał w kuchni na stole i był niewielki i już był zdecydowanie tranzystorowy, choć pierwszy odbiornik w domu to był lampowy, mam go do dziś, duży radioodbiornik, ale nie pamiętam nazwy, natomiast po otwarciu dekla tego radia widziało się gramofon, to był taki kombajn, nieprawdopodobna rzecz. Ale to, z tego to radia to tata nagrywał na szpulowy magnetofon Kasprzak, Grundig właściwie, to był taki na licencji Grundiga to było, nagrywał właśnie, uwaga, nagrywał z trójki na szpulę audycję, która się nazywała, Boże, jak to było? Zaraz. Nie baw się razem z nami, nie. Nie, baw się razem. 60 minut na godzinę? Nie, to była muzyczna audycja, po prostu kawałek za kawałkiem. Minimax? Nie. Nieważne. Kaz nagrywał i mam też szpulę do dziś. A ja słuchałem z babcią, nie w tym czasie, tylko w dni powszednie, bo tata nagrywał to w soboty, a ja z kolei z tego małego tranzystora słuchałem radio kierowców. prawda? Stan wody we Włodawie. To nie trójka. To nie trójka, ale tego słuchaliśmy też. Nieludzko męczący, melancholijny, smutny hejnał zwierzę mariackiej. Tak. Natomiast kiedy kończył się tydzień i pojawiała się znowu sobota i rodzice byli w domu już wtedy, po krótkiej pracy, bo w soboty wracali wcześniej, to słuchało się właśnie już trójki, 60 minut na godzinę na przykład. Aha. A tam tak to było z tym radiem. A potem to może był mój magnetofon, nie? Mój? Proszę? Mój magnetofon, ten tytuł audycji podrzucam. O, Holender. No może. Latający Holender. Tak, też. A ja z kolei zawsze słuchałem, miałem taki zwyczaj, że rozpoczynałem kąpiel w tak zwanej wannie, słuchając listy przebojów. Mama była przerażona, że ten radiomagnetofon kiedyś mi wpadnie do tej wanny i ja, że tak powiem, coś się wydarzy złego. Ale na szczęście nigdy nie wpadł. Ale no, w związku z tym, że lista była długa, no to woda była zimna. To ja muszę przekazać to Markowi Niedźwiedziowi, ponieważ naprawdę chyba jeszcze nie spotkał się ze słuchaczem, który z wami nie, no, do niego. Całą, ale nie dzwoniłeś do radia. Nie dzwoniłem, ale cała lista pamiętam, po prostu ja w wannie, magnetofon, radiomagnetofon Grundig właśnie przy wannie i tak to się działo. No. No, bo to było... A nie nagrywałeś? Nie nagrywałeś wtedy tej listy? Nie, nie ryzykowałem z wanny. Oczywiście były też takie listy, kiedy nie byłem w wannie, ale raczej bywałem w wannie. To raczej... To czysty natomiast... chłopiec. Naprawdę. Tak, tak. Raz w tygodniu? Raz w tygodniu trzeba było, ale za to dwie godziny. To jak nie trzy. Jak nie trzy.